गुमशुदा आंखों में है जो अनकही सांसों में है दास्तां वही लफ्जों में कहो दिल बड़ी तन्हाइयां तकलीफ दे अब दूरियां समझा करो खामोशियां अच्छी नहीं सरगोशियां जवाबों में तुम सवालों में तुम हमेशा रहे ख्यालों में तुम तुमसे है मेरी मदहोशियां